maya, muzuri sa bugali na nkuku, muzuri sa bugali na sombe, muzuri sa bugali na migebuka. Batu bote bana kutafuta juu ya buzuri bwako maya. Na president de chanteur du monde, Bombenga. Nguvu ya mamba kuna. Oh maya, juu ya nini? Juu ya mbongo. Juu ya pesa. Masiku na vidole, naboke na nikamata Pala ya kwaza tulifanya kama tata Iyanzaka paka hii Kama sinuke fumbulaga mecho Ulitaka kunikata lae Maya natia mkono kulisha Fumaneno na nipita mulo Nasa kucha paka la mwepa utongo Zungu zungu inapita Wakati ulipitaga ulisemaga tuachane Iyanzaka paka hii Kama sinike katagati keni kufate Kaka kurudia Maya na jumeza meno kuli Bidabu na changanya na mate mukinyo Sikinene tema sikine na mesa Izungu zungu inapita Wakati ulipitaga ulisema katu achane Iyanzaka paka hivi Kama sinike fataga upusi wako Yekuwa ndio tuachane Maya mpezi, na kwasa mtusamu nizogwe na nyoka, naanza kukoma na mkiso mwile kipito. Mateso mwazako tasike kumasikio sadisi ya chomo, lakini kuroo aita kuma sabe na nima niyo. Makuta, bana gamulaga, bana kongoshaka na bana kongoshaka bebi. Lakini mapendo na magonja kwa mkombozi au mpia, liiko tu. Oh mama, nalia mayele mkichwa maneno na unasi sadiki. Nakuwa sawa mtu walitwisha Kizungu zungu pamecho Mtu walikuwaga mtumishi wetu Lewa nakuwa bwana Mifanyeche maya nakuwa Sawa nagonjwa wazimwe Oh mama nalia mayele mukichwa Maneno naona sisadiki Nakuwa sawa mtu walitwisha Kizungu zungu pamecho Mtu walikuwaga mtumishi wetu Lewa nakuwa bwana Fanye jema ya nakuwa Sawa na gonjwa wazimwe Oh maya Nakuwa nakatisha nje pakiti Nakuwa samto na bakirio Na watu wa vingunguti wanaweza kuniulisa na kuniongo Mwana sima ugwana ni nini? Bina muanza awe Kume ni mapendo tu Abenda kibine atani mishinani Wezi kusambu lango yako Asaka mimi nini nasema Hato kusikileza na hivyo Napenda tukuku mano tumesha zoyana Yote nilaya mnyumba yetu Kofi na wifupa mecho ya watu Nasowea kukubembeleza Napenda gauni fanyusie firi Juni kubembeleze Lakini ya kunikatala hivyo Kusikiliza na hivyo Mungu wali umba neno mapendo Hali umba matesoe Mungu wali umba neno mapendo Hali umba matesoe Mie nilikuwa naliria mnyumba Mungu wana nitumia musimwe Mie nakuwa na mkulu mbaya Mikoshi duniani Haina neno maya ole walwako Nafunga ndiyo mikono Chukumeri ya zaka kunipiki ya gasombe Lewe na kuwa yamana Majivuno ote nilikuwa na jivuna Inaenda yote na mai Hapa muna ninyanganya maya Hata gombo anani Naenda kulia kati ya mfuwa na katara Macho sibakie alama kubuso Iyote nikosa ya mama Ale nisala na wema Wema kupenda watu mudunia Wacha nisuru miwe Asa, asa kasa, asa musique ya watu wa sima yo. Musique ya bakulutu, tout le monde. Wende kusikia musique ya. Super sax. Sema sema. African beat.